بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورة مباركة روم از نصر های مکی است. دارای 60 آیات 6 رکوع. در ترتیب مصحف 30 سورت است و در ترتیب نزول 84 سورت است. بعد سورة مباركه انشقاق نازل گردیده. مجموع کلمات سورة مباركه 819 است و مجموع حروفش 3534 می باشد. سوره مبارکه روم چون از جمله سوره های مکی است، بنان عین اهداف سوره های مکی را دنبال دارد که عبارت است معالجه قضیه عقیده در باب وحدانیت الله جل جلاله، رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و مسئله ایمان به معاد و یقین به اینکه انسان بعد از اینکه از دنیا رحلت میکنه با جسم و جانش به حضور الله جل جلاله حشر میشود. سوره مبارکه ابتداء از یکی از حادثای غیبیه که بعدن صورت میگره که همان کامیابی روم بر فارس است در جنگی که در آینده تحقق پیدا میکند، از او سخن میراد و با اعجاز خود را بیان میکند، تثبیت میکند. سوره مبارکه از حقیقت معرکه بین حزب الرحمن و حزب شیطان و ای که خامخا خداوند متعال انتصار میبخشد، کمک میکند حزب الله را بر حزب شیطان در تمام عصور و زمانها، این را تثبیت میکنه و این پیام را برای یک مسلمان میدهد. سوره مبارکه از قیامت و از مسیر بدی که مشرکین و انسانهای کافر در او وقت داشته باشند او را هم بیان میکند. سوره مبارکه از مشاهد کونی بر ای که خداوند متعال به خاطر از اینکه این دنیا را پیدا کرد تا که از دو گروه، چی گروه رحمان است و چی گروه شیطان است، برای استیلا و قدرت خود بر یک دیگری تلاش میکنند و مؤمنین را توجیه میدهد که باید در قطار حزب الله بوده باشد نه در قطار حزب شیطان. سوره مبارکه با سخن میداد از کفار قریش، چون فایده نرسانید اینها را آیات الله جل جلاله و ترسانین های الله جل جلاله، بنان هر یکی در مخالفت خود پیش رفتن و اجدونی آنها را و بدبختی از آنها را که مخالفت با دین میکنن و ما شما تثبیت میکنن. سوره مبارکه بنان سوره مبارکه روم مسماس از جهت تخلید ای عظمت و اعجاز دینی که پیش از اینکه یه حادثه صورت بگیرد الله جل جلاله چگونگی سقوط فارس را تجسیم بخشیده بود که بعد از او باز دیگر فارس نخواهد بود. در سوره مبارکه عنکبوت ذکر جهاد به طریقه درست آن ذکر شده بود. در سوره مبارکه روم نتیجه آن را توضیح می‌دهد. موضوع از این قرار است که الف لام میم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله اعلم بمراده. باز هم حروف مقطعات است. یا حروف مقطعات اسم برای سوره است. یا حروف مقطع هر حرفش در حقیقت یکی از اول حرف اسماء الله هست. یا حروف مقطعات راز در بین الله جل جلاله، یا حروف مقطعات راز در بین الله و پیغمبرش، و یا هم حروف مقطعات مبین اعجاز قرآن کریم است که از امی حروف هجا ای آیات های بعدی صورت گرفته، جزء تلفیق یافته، بناهن عظمت ای را باید یاد داشته باشین. یا هم حروف مقطعات قسم است که الله جل جلاله میگیرد. الله اعلم. غلبت روم، مغلوب شد قوم روم، فی ادنی الارض در نزدکترین زمین، و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و ایشان بعد از مغلوب شدنشان غالب خواهند آمد. این موضوع را به خاطر زی قرآن کریم تحدث میکنه و یاد میکنه که روزی که روم سقوط کرد و مردم روم طبیعی که اهل کتاب بودند، بخاطر از اینکه از امیر و هم استفاده بکند مشرکین در هر جا که مسلمان ها را میگفته که ببینین اینا کسی که یک خدا را عبادت میکرد سقوط کرد توسط کسایی که چندین خدا را عبادت میکرد، بنان به این شکل اینها را چی میکرد؟ تهدید میکرد. این سخنها را وقتی که بیشتر گفتن الله جل جلاله آیات را نازل میکند که غلبت روم مغلوب شد، مغلوب شدن قوم روم، فی ادنی الارض نزدیکترین زمین و سرحدات عرب، و هم من بعد غلبهم، و ایشان بعد از مغلوب شدن و شکستشان سیغلبون غالب خواهند آمد. این آیت را که ابوبکر صدیق رضی الله عنه تلاوت کرد، بعد مشرکین گفت که عجیب است، بیاین خیلی سر شرط میگذاریم که اما تو میشود یا نمیشود. بعد شرط سر صدیق گذاشت که 10 شطر و یا چند نوکه طلا بود. این را که گرفت پیامبر خدا علیه السلام و گفت که چند سال؟ گفت که 3 سال. پیامبر خدا علیه السلام حضرت ابوبکر گفت که ببین قرآن گفت که بدع سنی، در آن سال، در چند سال این بزرگی است، از 3 تا 9 اطلاق می شود. بنام برو وقت آجال امرش دراز بکن و در پهلوی که آجال دراز می کنی این شرط هم سرش بلند ببر. از 10 بار حضرت ابوبکر بسر و از 3 سال بردش الا 9 سال. این کار از صورت گرفت و این تعهد هم تعیین کردن. وقتی که حضرت ابوبکر صدیق میخواست که بیرون هم برود، چون میفهمیدن مشرکین خامخا کلگه هجرت رو کرد، ابو جهل آمد به ابوبکر صدیق گفت که ببین شرط خماندی نشود که تو بری، کفیل که برمان بده که صبح اگر این کار صورت نگرفت در چند سال بعد از او باز برمان کی شرط میدهد. و حضرت ابوبکر صدیق گفت که عبدالرحمن بچه میکارم رایت میکنم. سالهای گذشت، در سال 7 در وقتی که مسلمان ها در غزوه بدر کامیاب شدند، در عمو سال خداوند متعال روم را بر فارس غلبه داد و در اونجا فارس شکست خورد. فارس شکست خورد و حضرت ابوبکر صدیق از اهل مکه این شرط خدا گرفت و پیغمبر خدا برگفت که این چیز در دین نیست، بنام خودت خورده نمیتونی عمد تقسیمش بکن. یکان دفعه کسی سوال میکنه که ما در بانک های ردوی پول داریم و اندا که پول خود میگیریم در مقابل از او پول یک چیز فایده هم داریم. این فایده خود ما خود نمیخواستیم که در اونجا بگم آلی گذاشتیم، آلی گذاشتیم پول خود خود میکشم، این فایده را چیز بکنم، این را پس بر بانک بتم و خود دیگه هم خوش میشود. و یا ای که این پول چطور بکنم. از امین نکته ای که پیغمبر خدا علیه السلام گفت که این مالا به کسی دیگری بده، با فقرا تقسیمش بکن، نه به عنوان خیرات، نه به عنوان خیرات. پس امی فرقالا برای او برادرهای که از بانک ربوی پول خود میگیرن دیگر نمی کنن، یه ربارا سرمایش کرد او را که خود یک جا نکند، او را برای مردم فقیر بده، نه به عنوان خیرات. خیرات نمه سرش نمه، یک پولی که از تو نیست و به نام دینم داده نمیتونی، پس از خود دورش بکن. بعد از این باز شرط و خمار در اسلام حرام است و ایشگاه، چون این سوره مکی است و یه حادثه در مکه صورت گرفته بود، بنان 6 سال پیش صورت گرفته بود، یعنی 4 سال پیش از اینکه پیامبر خدا علیه السلام به طرف هجرت بکند در اوج نازل شده بود. کسی گفته نمیدن که چرا حضرت ابوبکر چنین کاری را کرد. پس حکم بود که قبل از اینکه تشریع شود از نظر دین این صورت گرفته بود. غلبت روم فی ادن الارض، جنگ روم با ایران از سال 604 میلادی شروع می شود تا 628 و حاکم ایران در او خسرو است. بعد از واقعی که ایران شکست خورد، از او بعد نه روم تانست کامیابی را بدست بیارد و نه هم فارس تانست کامیابی را بدست بیارد. هر دو امپراتوری به ازاد ظلم و اجحافی که کرده بودند روز به روز ضعیف شده می رفتند و در حقیقت الله جل جلاله برای مسلمان ها چی را داد؟ نصیب می کرد کامیابیشان را. بنابراین در یک روایت دیگری هم بگیرید که اگر کسی سوال بکنه که غلبت روم، مغلوب شد قوم روم فی ادن الارض، در نزدیکترین زمین، و هم من بعد غلبه این سیغلبون، و ایشان بعد از مغلوب شدنشان غالب خان آمد، فی بدع سنین، در چند سال، لله الامر، مر الله را فرمان است، من قبل و پیش از این و من بعد و بعد از این، پیش و پس ای کل کامیابی و سقوط در نظر دین پیش الله تعلق دارد، در دست الله جل جلاله است. و یوم ایدین، و در آن روزی که فارس شکست میخورد و روم کامیاب میشد، یفرح المؤمنون، مسلمان هم خوش میشند. مسلمان ها چی خوش میشند؟ کسی به خاطر زی خوش میشه که اینا رومی ها کامیاب شدن، این صحیح نیست. به خاطر روم که کامیاب شد و مسلمان ها چی فایدهش؟ اهل کتاب که هستن ولی فایدهش به مسلمان ها نیست، زیرا مسلمان ها قبل از اینکه با ایران جنگ بکنن اول با رومی ها جنگیدن. روحی اساس مراد از فرح مؤمن چی؟ مراد از فرح مؤمنی که در اموری که اینا کامیاب میشد، خداوند متعال اولین کامیابی را برای مؤمنان هم در غزوه بدر میدهد. در اونجا هم خداوند متعال اینا را کامیاب میکند. و یومئذ در روزی که سقوط میکند فارس و روم کامیاب میشد، یفرح المؤمنون، مؤمنان هم خوش میشوند. به نصر الله و نصرت الله جل جلاله، ینصر من یشاء، نصرت میکنه کسی را که بخواهد، و هو العزیز الرحیم، و او غالب و مهربان است. یک روایت دیگری هم بخوانیم که در اینجا غلبت به صیغه مجهول خوانده میشود. این را به معلوم بگیریم که الف لام میم، غلبت روم، غالب شد قوم روم، فی ادنا الارض، در نزدیکترین زمین عرب، و هم من بعد غلبهم، و ایشان بعد از مغالب شدنشان، سیغلبون، سقوط خواهند کرد. بعد از اینکه غالب شدن بر ایران، سیغلبون، سقوط خواهند کرد، مغلوب خواهند شد. به دست کی؟ به دست مؤمنین. فی بضع سنین، در چند سال، در چند سال دیگر اینا سقوط میکنند. چرا؟ لله الامر، زیرا امر نزد الله است. من قبل پیش از اینکه اینا یگان بار کامیاب می شدند، و من بعد و بعد از اینکه مسلمان ها کامیاب می شدند و اینها دست بالا پیدا می کنند. و یومئذ، در آن روزی که روم سقوط بکند، یفرح المؤمنون، مسلمان ها خوش می شوند. به نصر الله و نصرت الله جل جلاله، ینصر من یشاء، الله است که کمک می کند هر کسی که را بخواهد، و هو العزیز، او غالب است، الرحیم و مهربان است. این تفسیر هم دقیق است، زیرا امام ترمذی رحمت الله علیه از حضرت ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که لما کان یوم بدر ظهرت الروم علی الفارس فاعجب ذلك المؤمنین فنزلت الف لام میم غلبت الروم، غلبت الروم. اونجا خود سعد سعید چی رقم تلاوت میکنه؟ غلبت الروم فی ادنا الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. وعد الله، ولی کسی بگه که این کار چطور خواهد شد؟ میشه که مسلمان هایی که این چیز دارن در مقابل قوات های بزرگ این رقم استادگی بکنن؟ وعد الله، وعده کرده الله جل جلاله. چی را وعده کرده؟ که دو امپراتوری به دست شما سقوط خواهند داد. لا یخلف الله وعده، الله خلاف نمیکنه وعده خود را. ولكن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمیدارن، اکثر مردم نمیدانه این نقطه را. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، زیرا غالبا مردم میدانن ظاهر حیات دنیا را، زندگی را همیشه سر ظواهر میبینند. عینکایشان عینکای چی است؟ دنیوی و مادی است. کل هم و فکرشان سر مسائل اسباب است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، میدانن ظاهر از زندگانی دنیا را. و هم عن الاخره هم غافلون، و ایشان از آخرت، از عالم امر، اینها غافل هستند، بی خبر هستند. نمیدونن که در چه قواه در ظاهر الام یک کار باطن است که ما و شما او را نمیفهمیم، درک نمیتونیم کرده. اولم یتفکرو، آیا نه اندیشیدن، فی انفسهم، در نفسای خودشان. اولم یتفکرو دو تعبیر بکنیم. نفس به معنی عقل آمده بود و ما قبلا این موضوع را گذاشتاندیم. اولم یتفکرو فی انفسهم، ای فی عقولهم، اینا در عقلهایشان ایره نه اندیشیدن. ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، این که نیافرید الله آسمانها و زمین را و آنچه که در میان آسمان و زمین است مگر به تدبیر محکم و اجل مسمى و به تعیین میعاد معین. یا انفسهم را به معنای ذواتهم بگیرید. اولا یتفکروا فی ذواتهم، در خود یک بار نه اندیشیدن، یعنی نظام کونی را خود باید مطالعه میکردن، تاریخ باید مطالعه میکردن، اقلا با خودش یک بار نندیشه که چرا تغییر میخوری؟ خرد بودی جوان شدی، جوان بودی ری سفید میشی، یکان دفعه مریض میشی. یک بار در خود نندیشیدی ای چی کاریست که در تو روان هست؟ چرا ایش نمیفهمی ریش سفید شده میره؟ ایش نمیفهمی تاریخ سفت کرده نمیتونی، روز ساعتش گرفته نمیتونی، ولی میفهمی که تغییر آمد. چرا ای تغییر آمد؟ این تغییر به خاطر از این که این تغییرات در این نظام است، رفت و آمد وجود دارد. نیافرید الله آسمان ها و زمین را و آنچه که در میان آسمان ها و زمین است الا بالحق مگر به تدبیر محکم و اجل مسمى و به تعیین میعاد معین و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون و یقینا زیادی از مردم بر ملاقات پروردگارشان لکافرون منکر هستند اولم یسیرو فی الارض همزه برای تخویف توبیخ و وا برای عطف محذوف است یعنی چرا الم یخرج اهل مکه من دیارهم ولم یسیرو فی الارض آیا اهل مکه از خانهشان بیرون نظر آمدند یک بار بیرون نگشتند که در زمین فیندرو تا می دیدند کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چی شد آخر انجام آنانی که پیش از ایشان بودند کانوا اشد منهم قوتا بودن آنها قوی تر از ایشان از حیث قوت اینا قونا قوی بودن اما از نظر جسم اما از نظر قوت مادی ایشان و اثار الارض و شورانید زمین را شورانیدن برای زراعت و استخراج معادن زمین را چیر کردن و عمروها و آباد کردن زمین را شما قصرهای کلان و محکمشان را ببینید اکثر مما عمروها و بیشتر از آبادی که اهل مکه کردن اهل مکه بسیار آبادیشان ضعیف بود و مردم بسیار کلان کارا را کردن و جاءت هم رسول هم عطب اشد من هم قوه و جاءت هم و آمد به ایشان رسول هم پیامبرانشان بالبینات و معجزات آشکار و واضح و دلائل محکم آمد گفتن که مردم با قوتتان ننازیم با پول داراییتان ننازیم و خلاف حکم الله زندگی نکنیم فما کان الله ولی چی نکردن فکذبوهم پیامبرانشان را تکذیب کردن فدمر الله هم فی الدنیا الله هم در این دنیا واژگونشان ساخت فما کان الله پس نبود الله جل جلاله لیظلمهم که ستم کند بر ایشان ولکن کانوا انفسهم یظلمون ولی که ایشان به خود ستم روا می داشتن این مردم به خود ستم را روا می داشتن خود را به اعمال گناه و بدبختی تباه کردن ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم عاقبة الذين أساءوا ثم كان باز شد ثم كان عاقبة الذين باز شد آخر انجام کسانی که بدی کردن السوء بد أن كذبوا بآيات الله بسبب آنکه تکذیب کردن آیات الله جل جلاله را و کانو بها یستهزئون و بودند که بر آن استهزا میکردند ثم کان عاقبت الذین دو حالت میگیریم سپس سر انجام کسانی که اعمال بد کردند به جایی رسید که انکذبوا بآیات الله که تکذیب کردند آیات الله را و کانو بها یستهزئون و گرفتند آن را تمسخر بنابرای تفسیر السوء مفعول اساءو است و جمله ان کذبوا بآیات الله به جای اسم کانه می باشد و خبر آن عاقبتو می باشد یعنی این رقم تعریف میکنیم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله پس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جای رسید که ان کذبوا بآیات الله که تکذیب کردن آیات الله را و کانو بها یستهزئون و می شود که اهل حجاز و بصره عاقبتو را خوب رفع می خوانند و به خاطر که اسم کانه است و می شود که ثم کانه این خبر برای کانه شود باشد آن کسانی که بدی کردن از سوء حال بد بیان کذبو بی آیات الله به سبب آن که تکذیب کردن آیات الله را و کانو بها یستهزئون و بودن که به آن استهزا میکردن باز حال بد و عاقبت بد آن کسانی شد که اینها خودشان بدی کردن الله یبدا الخلق الله جل جلو آغاز کرد آفرینش را ثم یعیدوه باز میگرداند آن را ثم الیه ترجعون باز به سوی او بازگشت است به سوی بازگشتم الله است الله آفرینش را آغاز کرد ثم یعیدوه بعد از ختمش آن را باز میگرداند ثم الیه ترجعون باز بسوی الله بازگردانیده میشوید و یوم تقوم الساعه و روزی که قائم کرده شود قیامت یبلس المجرمون ملزم شده خاموش میمانند مجرمان. یبلس المجرمون، ابلاس به معنای ناامیدی هم میآید، ابلاس به معنای فضیحت و رسوایی هم میآید. روزی که قیامت برپا شود یبلس المجرمون، حضرت عبدالله ابن عباس میگه یی اصل مجرمون، مجرمان در اوج مایوس میشوند. امام مجاهد میفرماید که یفتزح المجرمون، مجرمان در اوج رسوا میشوند. و ابلاس به معنی که هرگاه که دلائل سر خامه شد در مقابل دلائل دیگه دلیل گفتن نتونی چپ شدی. خداوند متعال انسان گناهکار را که حشر میکنه، دست، پای، زمین، ملائکه، پیغمبران و وجود خودش بر ضدش که گواهی بدهد، یبلس المجرمون، دیگه خاموش میماند مجرمان و به محکمه الله تسلیم میشود. ولم یکن لهم من شرکائهم، و نباشد ایشان را از شرکای ایشان شفعا و سفارشگران، و کانو بی شرکائهم کافرین، و می باشند به شرکای ایشان کافرین نامعتقد. در اوجه با شرکای ایشان نامعتقد می شد که ولی اصل عبادت غیر الله را شروع کرده بودم. و یوم تقوم الساعت، روزی که قائم کرده شود قیامت، یوم ایدن یتفرقون، در آن روز پراگنده شود. یوم ایدن یتفرقون، در آن روز مردم پراکنده میشن، جدا کرده میشن. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی در جنت و گروهی در دوزخ. و امتاز الیوم ایها المجرمون، جدا شوید ای انسانایی که بد کردین و گناه کردین. این تفرق نتیجه چی میشود؟ فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته‌ای کردن، فهم فی روضت یحبرون، پس در جنت خوشحالی کرده میشن. فی روضت، در جنت یحبرون، خوشحال کرده شوند به نعمتهای الهی و استقبال ملائکه. و اما الذین کفروا، و اما الذین کفروا، و اما آنانی که کافر شدند و کذبوا بآیاتنا، و تکذیب کردن آیات ما را، و لقاء الاخره، و ملاقات آخرت را، فاولئک فی العذاب محضرون، پس آن گروه در عذاب دوزخ حاضر کرده شدگانم. محضرون به معنی یقیمون هم ترجمه کنیم، محضرون در عذاب خدا قائم و جاوید میمانند. فسبحان الله، پس به پاکی یاد کنید الله را اگر میخواین که نجات پیدا بکنید. فسبحان الله، پس به پاکی یاد کنید الله را از هر عیب و نقص. حین تمسون، وقتی که شام میکنید، هر شامی که به خانید می، الله را به پاکی یاد بود که خدا بر تو عمر داد، ای که در ران مردی کدام جایی. و حین تصبحون، و هر وقتی که صبح میکنین، از خواب که میخیزی، باز هم الله را به پاکی یاد بگو که باز عمر مجدد را برد داد. و له الحمد فی السماوات والارض، مر او را ستایش نیک است در آسمان ها و زمین. و عشیان، و در اخیر روز. و حین تظهرون، و آنگاه که در وقت زوال در میاد، باز هم پنج وقت نماز به ما معرفی میکند. فسبحان الله حین تمسون، به پاکی یاد بکنی الله را در وقت شام. و حین تصبحون، و در وقتی که صبح میکنید. و له الحمد، و مر الله را ستایش نیکوست در آسمان ها و زمین. و عشیان، در آخری روز که دیگر شد. و حین تظهرون، و در وقتی که روز زوال میکنه که نماز پیشین شد. در این کلش الله تان را به وحدانیت و به پاکی یاد بکنه. چرا نماز میخوانی؟ جواب دمیجا داده شد، به خاطر که الله را به پاکی یاد بکنم. چرا نماز میخوانی؟ به خاطر که نعمت الله را سپاس بگویم. چرا الله را به پاکی یاد میکنی؟ به خاطری که عمر برم داد، عمر برم داد. امام احمد رحمت الله علیه از پیامبر ما علیه الصلاه و السلام روایت میکنه که الا اخبرکم لما سمى الله ابراهیم خلیله، لما سمی الله ابراهیم خلیله، چرا الله جل جلاله ابراهیم را عنوان و نام خلت برش داد، خلیل برش داد؟ به خاطر که او عرض صوبکی میگه، میگفت که سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات والارض و عشیا و حین تظهرون. این کلمه را زیاد تکرار میکرد. حضرت ابراهیم که این را گفته، به اساس این کلمات الله را به خلت کرد. پس چیزی با خواهد بود که مسلمان هم این را همیشه بگوید. امام طبرانی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا فرمود که من قال حین یصبح سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون الی آخر ادرک ما فاته من یومه، هر چیز که در روز را پیش فراموش شده و پیش ترک شده از ذکرش، الله جل جلاله توسط از این کلمات برش عطا میکند. و هر کس که شب این را بخواند، الله جل جلاله آنچه که در روز از پیش فوت شده باشه او را برش عطا میکند. تسبیح الله را باید گفته شد. چرا؟ یخرج الحیه، بیرون میکشد زنده را، من المیت از مرده، و یخرج المیت من الحی، و بیرون میکشد مرده را از زنده، و یحیی الارض بعد موتها، و زنده میکند زمین را بعد از مردنش. و کذالک تخرجون، و همچنین برآورده خواهید شد شما از قبرهایتان. و کذالک تخرجون، امتی که مرده را از زنده، زنده را از مرده، و زمین مرده را زنده میکند. و کذالک تخرجون من قبورکم، امی رقم شما از قبرهایتان بیرون کرده میشوید. امام قرطبی رحمت الله علیه در رابطه به این آیت میگه که از این آیت هم میگه ما صحت قیاس را میتونیم تثبیت بکنیم، زیرا با این اصل این مقیس علیهی گرفته شد و زنده شدن انسان ها قیاس شد برید که شما هم مانند همیتون که زمین مرده بود زنده شد، شما هم زنده میشوید. علی الله جل جلاله حاکمیت خود را به ما معرفی میکند که او انسان ها زنده خمیش و کذالک تخرجون. حالی چی بکنی که او زنده شدن بار دوام یک زنده شدن خوبی باشد، بدبختی نباشد؟ بنام قدرت الله جل جلاله و نعمت های الله جل جلاله را در زندگی دنیا و در دار دنیا صرفت حساب بکن. و من آیاتی از دلائل قدرت الله جل جلاله و حاکمیت او، ان خلقکم من تراب، این که آفرید شما را از خاک. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، باز نگاهان شما بشر شدید، انسان شدید. تنتشرون، پراگنده در اطراف زمین. از نشانی های الله و قدرت حاکمیش ایست که شما را از خاک آفرید، باز شما را ناگهان انسان ساخت. ایتو انسانی که تنتشرون به خاطر منافیتون در زمین تیت شده، هر جایی که منفعت تا سموجا میری. امروز در کابل منفعت زندگی میکنی، صبح در کابل منفعت نه در پاکستان اوجا میری، دیگر جو در دیگر ولایت در اوجا میری، همیشه به خاطر منافع چی میکنی؟ دور میکنی و میگردی. و من آیاتی از دلائل قدرت الله جل جلاله و وحدانیت او، یکی هم ایست که ان خلقکم من انفسکم، این کافرید برای شما من ان خلق لکم من انفسکم، این کافرید برای شما من انفسکم، از جنس شما، ازواج همسران را، لتسکنوا الیها، تا آرام گیرید به سوی آنها، و جعل بینکم مودتا و رحمه، و گردانید میان شما مودتا دوستی، و رحمتا مهربانی. این فی ذلک لآیات، یقینا در این هم دلائل بسیار بزرگی است لقومی تفکرون، به گروهی که می اندیشد. عجیب نیست الله جل جلاله از دلایل قدرت خود یکم امیر حساب میکنه که برای شما از جنس خود شما، از نسل خود شما همسران را داد. یک پسر زندگی میکنه با مرحله قوتش که مجرد رسید، باز نمیخواد که تنها زندگی بکنه، و این تنها زندگیش ولو که پدرش، برادرش، خواهرش، هر کسی که باشد، میخواد از جنس خودش همسری داشته باشد، با مجردی که با او عروسی میکند و سالها و سالها او را ندیده باشد، چنان محبت، چنان اطمینان و چنان دوستی در میانشان پیدا می شود که غالبا به خاطر این همسرش از پدر و مادرش خشن می کنه، جای دیگری می رود. غالبا به خاطر دوستی که در میان از او دارد، چه بسا دوستای دیگر را پیدا می کند. چقدر دوستای دیگر را پیدا می کند. این کلش به می تعلق می گیرد. و این دوستی به اندازه‌ای می شود که در تاریخ ثابت شده که زنها برادر خود را در مقابل شوهرش قصاص کرده. این ثابت شده و در محاکم افغانستان هم دیده شده. بنان یک زن آمد به دفاع از شوهرش، برادرش کشته. این به اساس دوستی است که الله جل جلاله در میان ایشان مندازد. و از طرف دیگری میبینیم که یک دختر در خانه پدرش 18 20 سال تیر میکند، او را خانه خود فکر میکند، با تمام محبت در اوجا است. وقتی که خانه شوهرش میرد، بعد از یک مدتی که پس به خانه پدر میاد، باز میگه که نه میرم خانه، باز دیگه خانه پدر خانه نمیشود، باز عزت خود را، دوستی خود را باز در خانه کسی دیگری نمیبینه جز در خانه شوهرش. این به این چه از کجا شدی دلائل؟ از نظر عقلی این جور نمیاد. ولی خداوند نمتا چنین محبت و معدت را میگذارد. این فی ذلک لآیات، یقینا در این هم نشانی ها هستند. هر پسری که عروسی نکرده باشه یک نوع گیج است، نه پول خود جمع کرده میتونه، نه زندگی خود دقیق داده را، نه در رابطه با رفت و آمد جواب مثبت میدهد، نه خود را ملزم میداند و به این که به قانون خود پابند بکند. با مجردی که عروسی کرد تغییر میخورد، بعد میگه که پیسه باید به جای مصرف نشود، بعد میگه ما باید خانه داشته باشم، بعد در فکر ازی است که ما باید زندگی خود خوب بکنم، بعد از این گفت در خیر و شر مردم هم شرکت میکنه. ببینید یک شخصیت میشود، خود با خود به یک شخصیت تبدیل میشود. همین رقم یک دختر با مجردی که عروسی بکند و با مجردی که همین عقد ازدواج شود در حرکاتش تغییر میاد، باز مسئول میشود. از او بعد نمیخواد به جای بشیند، به جای خنده بکنه، به جای بگرده، کل چیزش عیار میکند. این کلش یک نظام است که الله جل جلاله برای ما شما داده و این نعمت الهی است که خداوند متعال توسط یک انسجام خانواده انسان را شخصیت میدهد. و من آیاتی از نشانی های اوست خلق السماوات و الارض، آفرینش آسمان ها و زمین، و اختلاف و السنتکم، و گوناگون بودن زبان های شما، و الوانکم رنگ های شما. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقینا در این هم نشانی هاست. برای کی؟ برای عالم. برای عالم در این هم نشانی است. یک پدر ما کیست؟ آدم. مادر حوا. خوی زبانه از کجا پیدا شد؟ اختلاف زبان، اختلاف رنگی، کلش پیدا شد تا که یک دیگر خود را بشناسیم. خب خورم نگه لتعارفیم، یک دیگر را بشناسیم. این اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما متقی ترینتان است. پشت زبان قومتان نگردیم، پشت زبان نگردیم، پشت قوم نگردیم، بلکه همیشه پشت چی بگرد؟ پشت دین بگردیم.